نظر کردم تو را دیدم، سحر کوی زهر شهری گذر کردم تو را دیدم، نشانی از هنر دیدم، تو را اونجا جلوه‌گر به هر گلشن رنگ بو دیدم، نشانی از نقش او دیدم، به شام تو زیبایی هم چو رویایی، نشانی از هنر دیدم، تو را اونجا به پنهانی از چه پیدایی، تو ناپیدا از چه با مایی، به خلوتگه در خیال من، جمال تو کرد غوغایی، ندیدم من چون تو زیبایی، مرا بی تو کو شکیبایی. Shakibah.